एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां गाएगी जमीन। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती